również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Mamy środę, jest 1 lipca, serwis trójki przedstawi Filip Jarek. Gazprom zwrócił Polsce 6 miliardów złotych nadpłaty za gaz. W Senacie trwają prace nad ustawą o bonie turystycznym. Portugalia powoli wraca do lockdownu. W lizbońskiej aglomeracji znów zaczną obowiązywać niektóre obostrzenia. PGNiG odzyskał ponad 6 miliardów złotych nadpłaty za dostawy gazu od Gazpromu. Pieniądze rano trafiły na konto spółki. To pokłosie sporu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówi o historycznym dniu dla polskiego przemysłu. W tych naszych relacjach biznesowych pomiędzy PGNiG i Gazpromem, pomiędzy Polską i Rosją, różnie to bywało, szczególnie na tym obszarze rynku, na którym my jesteśmy, na rynku gazu. Dzisiaj możemy już potwierdzić, że na nasze konta, na konta PGNiG wpłynęło nieco ponad 1606 milionów dolarów. Pieniądze zaoszczędzone dzięki rozliczeniu się z Gazpromem po bardziej rynkowych cenach będą przeznaczone na inwestycje. Spór PGNiG z rosyjską spółką toczył się od listopada 2014 roku. Pod koniec marca Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie nakazał wstecznie zmienić cenę na korzyść strony polskiej. W Senacie trwają prace nad ustawą o polskim bonie turystycznym. To inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa zakłada przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Dzieci z niepełnosprawnością otrzymają bono wartości 1000 zł. O szybkie przyjęcie ustawy apelował w Senacie wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jak mówił, na przepisy czekają zarówno polskie rodziny, jak i branża turystyczna. Mamy 6 milionów beneficjentów, jeżeli chodzi o dzieci, do których trafi to świadczenie. To są środki, które bezpośrednio będą wydatkowane w ramach pobytu turystycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 500 zł do wykorzystania, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, tak jak Państwo wiecie, z dodatkowym także bonem turystycznym, czyli ta suma łącznie wtedy to jest kwota 1000 zł. Środki będą trafiały bezpośrednio do wszystkich, którzy są objęci dzisiaj programem Rodzina 500+. Paweł Mucha dodał, że jeżeli ustawa zostanie szybko przyjęta, to jeszcze w lipcu będzie można skorzystać z bonu. Z szacunków Kancelarii Prezydenta wynika, że koszt tego programu nie przekroczy 4 miliardów złotych. Zostajemy przy polityce. Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Szczecinka, że jeśli wygra wybory, to będzie budować silną prezydenturę. Rafał Trzaskowski powiedział, że chce kadencji ponad podziałami. Chciałem powiedzieć jasno, że właśnie taka prezydentura nam jest potrzebna. W pełni niezależna. Silna, będąca twardą prezydencją wtedy, kiedy ktoś próbuje szkodzić obywatelom, ale również proponującą rozwiązania, pobudzającą rząd do działania. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. A teraz w tym serwisie za granicę zarząd koncernu Airbus planuje masowe zwolnienia pracowników. Sprzeciwiają się temu związki zawodowe, a francuski rząd zapewnia, że podejmie kroki mające pomóc zwalnianym osobom. O czym więcej w korespondencji Marka Brzezińskiego. Zwolnienia mają dotyczyć 15 tysięcy pracowników. Przyczyną tego kroku jest zastój w lotnictwie spowodowany epidemią. Rząd francuski chce pomóc ludziom, którzy mogą się znaleźć bez pracy. Sekretarz stanu do spraw transportu Jean-Baptiste Djebbari tak widzi ten problem. Ogromne inwestycje są przewidziane w rozwój maszyn nowej generacji, przyjaznych środowisku z ograniczonym zużyciem szkodliwych paliw, tak zwanych zielonych samolotów. To pozwoli na uratowanie 2000 miejsc pracy. Jedna z działaczek centrali CGT w koncernie Airbusa ma wątpliwości. W tej chwili sprawa jest niejasna. Nie wiadomo, czy chodzi o dobrowolne odejście, czy o zwolnienia. Ostateczna decyzja co do sposobu zmniejszania liczby pracowników ma być ogłoszona jutro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec informacja. Ku przestrodze na terenie 19 gmin aglomeracji Lizbony przywrócono restrykcje w związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem. W stolicy Portugalii i na jej przedmieściach od ponad miesiąca notuje się średnio ponad 200 infekcji w ciągu doby. Wśród objętych restrykcjami obszarów są głównie gminy miasta Madura i Sintra. Przywrócone obostrzenia to m.in. obowiązek zamykania sklepów spożywczych o godzinie 20 z wyjątkiem supermarketów, które będą mogły funkcjonować o 2 godziny dłużej, a także zakaz działalności placówek gastronomicznych oferujących głównie alkohol. W gminach, w których przywrócona restrykcja, obowiązuje zakaz wychodzenia z domów z wyjątkiem wyjścia do pracy, na zakupy lub do lekarza. Za złamanie nowych obostrzeń grożą kary. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. A na początku piłka nożna i nowy kontrakt dla Aleksandara Vukovicia. Serb przedłużył umowę z Legią Warszawa i będzie zasiadał na ławce trenerskiej Legii do 2022 roku. Zaskoczenia raczej nie ma. Jestem, muszę przyznać, też pod tym kątem bardzo spokojny, bo jeszcze dawno, stosunkowo dawno, że się z klubem dogadałem co do kwestii przedłużenia umowy. Natomiast też ta emocja, która jest cały czas związana z boiskiem, z tym, że przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia w tym sezonie, nie mówiąc o tym, co później, troszeczkę tonuje to wszystko, co ja w tej chwili czuję. Też nie jestem jakoś tak super, super podekscytowany. Wręcz wydaje mi się, że powinienem czuć już dużo większe niż czuję, ale mówię, dla mnie w tej chwili najważniejszy jest następny mecz z Lechem i to, co się dzieje w tej chwili z tą naszą końcówką sezonu, żeby to po prostu doprowadzić do końca. Mówił Aleksandar Vukovic. Ten najbliższy mecz z Lechem, o którym mówił trener Legii już w sobotę, i może zadecydować o tytule mistrza Polski. Zmieniamy dyscyplinę, skoki narciarskie, bo już wiadomo, że w przedostatni weekend sierpnia na obiekcie w Wiśle odbędą się zawody inaugurujące sezon letniej Grand Prix. Mówi szef Komitetu Organizacyjnego imprezy w Wiśle Andrzej Wąsowicz. Mieliśmy takie zapytanie z FIS-u, żeby do końca czerwca odpowiedzieć, na jaki termin się decydujemy. Ja naciskałem na ten termin, bo mam coraz więcej informacji takich, sądzę, sprawdzonych, że będziemy mogli jednak wpuścić określoną ilość widzów. To się stanie jeszcze w lipcu, to jest po pierwsze, a po drugie, po zgrupowaniu naszej kadry tutaj w Wiśle rozmawiałem ze skoczkami i oni strasznie już chcieliby się zmierzyć w rywalizacji z zagranicznymi zespołami i namawiali mnie: prezesie, zróbmy te skoki w sierpniu. Przypomnę, że w ubiegłym roku klasyfikację generalną wygrał Dawid Kubacki, a w listopadzie też na skoczni w Wiśle odbędą się pierwsze zawody Pucharu Świata. I na koniec rajdy samochodowe. Organizatorzy rajdu Barum poinformowali, że jubileuszowa 50. edycja nie odbędzie się w 2020 roku. Wszystko z powodu koronawirusa. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. piłka ręczna i losowanie grup Ligi Mistrzów. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. A już teraz, i to tutaj, o pogodzie, o tym, co jutro. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie kraju, a na wschód od Suwalszczyzny, Łódzkiego i Dolnego Śląska także burze, i to lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz do 40 mm. Temperatura zaś od 20 stopni na wybrzeżu, około 25 ma być jutro w centrum, najcieplej około 29 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie kraju zachodni, okresami porwisty. Na wschodzie południowo-zachodni, południowy. W czasie burz wiać będzie mocniej, porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A5 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort, dostępne już od 176 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze postscriptum do prognozy pogody. Właściwie do tego, co w tej chwili pan Paweł niezawodnie informuje. Tarnów upał 31 stopni. Na A4 pan się w tej chwili przemieszcza, pan Paweł. Tam nawet 33. Bardzo dziękuję. Szukamy dzisiaj, proszę państwa, nieoczywistych pomysłów na wakacje, nieoczywistych miejsc, by zostać w kraju, a jednocześnie no właśnie postawić na coś być może mniej wykorzystywanego podczas wakacyjnych wyjazdów. Komu będzie tłoczno na Mazurach, pisze pan Łukasz, zapraszamy nad Zalew Koronowski. Szerokie mariny, malownicze brzegi nad gęstymi lasami, urokliwe zatoczki. A jeśli agroturystyka, to wyżej położona kraina. Można pisać w tej sprawie zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu, za mail. Można także dzwonić. Wszyscy Tatry, Bałtyk, Bieszczady, Karkonosze, to już wszyscy więcej znają, ale ja chcę polecić jako przewodnik turystyczny Beskidzki, taki rejon, który jest Beskid Niski, gdzie jest swoboda, cisza, wspaniałe górki, małe, dostępne, piękne łąki, dużo zwierzyny. Oprócz tego Pogórze Przemysko-Dynowskie, zapomniane, piękny San, zarybiony, znam ludzi, którzy ze Śląska przyjeżdżają, koczują tutaj z samochodami, z przyczepami, łowią ryby po górze Strzyżowskie. I jeszcze pan Piotrek pisze po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie. Małe Mazury. Byłem tam 2 tygodnie temu. Blisko 20 jezior, z czego połowa z pomostami, plażą bogatą i różnorodną ofertą noclegową. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze a propos takich nieoczywistych pojezierzy, to pojezierze Brodnickie z moich stron też mogę rekomendować. Też jest gdzie się zaczepić. Jeśli państwo mają ochotę, to zapraszamy. W tym roku szukamy rzeczywiście takich nieoczywistych miejsc, by no właśnie było trochę miejsca dla nas, bo mam wrażenie, że zostając w kraju wszyscy w większości przynajmniej pojedziemy w te najpopularniejsze miejsca. 13 minut po 17. It's lonely. No, losing you was a relief from a life with one man only, devoid of morals or belief. But I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be. It's lonely. No, I didn't wanna be. It's lonely. But I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Ways. I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Pretenders w programie trzecim Polskiego Radia, 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Ponad 500 000 ofiar koronawirusa na świecie. Zakażonych 10,5 milionów. Statystyki nie uspokajają. Nadal najwięcej nowych przypadków notuje się w Stanach Zjednoczonych, Brazylii czy Rosji. Światowa Organizacja Zdrowia chce bliżej przyjrzeć się genezie pandemii. O szczegółach Ewa Dudzińska. Otwierają się granice wielu krajów, ale koronawirus nadal pokazuje swoje pazury. Pandemia nawet nie zbliża się do końca, twierdzi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Najgorsze może być jeszcze przed nami, dlatego w przyszłym tygodniu WHO wyśle zespół śledczy do Chin, by na miejscu zbadać początki koronawirusa. To bardzo ważne, byśmy poznali źródło pochodzenia wirusa, bo wtedy możemy lepiej z nim walczyć. Dlatego w przyszłym tygodniu wysyłamy delegację do Chin. Świat nadal walczy z epidemią, o czym może świadczyć gwałtowny wzrost nowych przypadków zakażeń w Stanach Zjednoczonych, o czym informuje nasz korespondent Marek Wałkuski. W ostatnim czasie około 40 tysięcy testów dziennie daje wynik pozytywny. W wielu miastach wprowadzono nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach. Za pierwsze złamanie przepisów grozi mandat w wysokości $50. Osoba, która trzykrotnie zostanie przyłapana bez maseczki, może zapłacić nawet $500. Niemniej groźnie brzmią doniesienia z Brazylii, gdzie ogłoszono stan klęski publicznej. Dodatkowe utrudnienia powoduje brak sprzętu i lekarstw niezbędnych do opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem, relacjonuje Aleksandra Pluta. Wprowadzony stan klęski publicznej będzie ważny tak długo, jak długo będą utrzymywać się skutki pandemii w kraju. W ciągu doby w Brazylii zarejestrowano ponad 30 tysięcy nowych przypadków koronawirusa i ponad 550 zgonów, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 57 tysięcy. Brazylia jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem w Ameryce Łacińskiej. A w Wielkiej Brytanii od soboty mają być otwarte puby, kina, zakłady fryzjerskie, ale nie wszędzie. W Leicester władze miasta zarządziły lokalną kwarantannę, informuje Adam Dąbrowski. To trudne, ale konieczne decyzje, deklaruje minister zdrowia Matt Hancock i ogłasza, że znaczna część życia w Leicester znów musi zostać zamrożona. Odradzamy podróże do i z Leicestera, także wewnątrz miasta. Leicester, tam podobno jest najwięcej zachorowań. Tak, mają ich zamknąć. Pani Agnieszka mieszka i pracuje w Londynie. Jak czytałam ci wiadomości, jeszcze nie bardzo wiadomo jak to będzie i jak to planują zrobić, ale czy będą zamykać na przykład ulice. Nawet. Czy osiedle, tak. Mają być otwarte salony fryzjerskie, puby, kina. Do mojego salonu, gdzie zawsze chodzę. Pierwszy termin jak sprawdzałam to był 1 sierpnia. No a do kina pani by się wybrała? Tak naprawdę nie, bo Netflix, internet, tyle czasu mieliśmy na to, żeby przyzwyczaić się do nowych realiów, że ja personalnie nie czuję potrzeby wyjścia do kina. Wielu epidemiologów nadal krytykuje otwieranie nowych granic i łagodzenie obostrzeń. U nas też, proszę Państwa, sytuacja raczej się nie poprawia. Tylko dzisiaj potwierdzono 382 nowe przypadki zakażeń. 14 osób niestety zmarło. Do tej sprawy wrócimy jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki w reportażu, konkretnie krótko po 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest 17:19. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavellemu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Do nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardzą w kreśli plany. dopowiadają facet giętki polnych faktur. Pokonany. Cnotę zabytyczną. Polityka moralną będzie miała moralność polityczną. Piotr Rogucki tak pięknie dla Państwa śpiewał. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17.22, tu program Trzeci Polskiego Radia. A właśnie, teraz temat, który mam wrażenie też może Państwa trochę zainteresować. Zapraszamy do Trójki. Miganie się od mandatu może być dużo droższe. Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Generalną Inspekcją Transportu Drogowego rozważa wprowadzenie kary administracyjnej dla właściciela pojazdu, który nie wskaże sprawcy wykroczenia. Grzywna będzie dwa razy większa niż obecnie. Szczegóły poznała Monika Suszek. Zmiany mogą nas zaboleć. Jeśli nie wskażemy sprawcy wykroczenia, zapłacimy dwa razy więcej niż obecnie, choć wtedy nie otrzymamy punktów karnych, mówi Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Jest to takie obejście prawa na zasadzie: nie chcesz punktów? Zapłać dwa razy więcej. A ile byśmy się powinni naszykować na uszczuplenie w portfelu? No jeżeli zachowamy obecny taryfikator, który maksymalnie przewiduje 500 zł grzywny za przekroczenie prędkości o ponad 50 km ponad dopuszczalny limit, no to kara administracyjna może w takim razie wynieść 1000 zł. Według nowych przepisów wskazanie osoby kierującej będzie trzeba poprzeć jej podpisem, co dotąd nie było obowiązkiem, bo wystarczyły dane. Za niewskazanie nie dostanie się już mandatu, ale administracyjną karę finansową, a ta ścigana jest natychmiast, a nie po czasie jak mandat. Interpretacja tych przepisów może budzić kontrowersje, mówi Tomasz Parol z portalu Anuluj Mandat. To jest szalenie niebezpiecznym działaniem, dlatego że kodeks wykroczeń wymaga od organu, żeby organ udowodnił winę. Tam jest zasada podstawowa, że winę sprawcy trzeba wykazać, czyli albo ta osoba musi się do tego przyznać, albo organ musi udowodnić tą winę. Taki kierowca musiał się nastawić, że organ arbitralnie stwierdza, że taka osoba ma zapłacić. No i musi zapłacić. Na razie nie wiadomo, kiedy i w jakiej postaci nowe przepisy wejdą w życie. Na zadane pytanie o cel proponowanych zmian otrzymałam taką odpowiedź. Ministerstwo Infrastruktury analizuje optymalny model nakładania kar na kierowców poruszających się z nadmierną prędkością, którzy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Nowe regulacje mają zapewnić wysoką efektywność egzekwowania kar od sprawców wykroczeń drogowych. Ściągalność kar finansowych z mandatów wystawionych dzięki fotoradarom jest bardzo niska, bo system jest nieszczelny, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Jak wskazał raport Najwyższej Izby Kontroli, ten system w Polsce jest całkowicie niewydolny, tak możemy powiedzieć. Grubo ponad połowa mandatów w ogóle nie dociera do sprawców wykroczeń. A według resortu infrastruktury nowe prawo zmieni tę sytuację, a ściągalność pieniędzy stanie się zdecydowanie wyższa. Jednak przy tej kwestii wciąż pozostaje nierozwiązany problem przetwarzania naszych danych osobowych przez Inspekcję Transportu Drogowego, która nie ma do tego uprawnień, co orzekł Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku. Pani dostaje wezwanie do wskazania, komu pani użyczyła pojazd. GTD nawet nie ma prawa takiego wezwania wysyłać. Z pani danymi osobowymi nie ma prawa zapytać systemu CEPiK-2, kto jest właścicielem, posiadaczem tego pojazdu, żeby mu to wysłać. A mimo wszystko to robi, no a że robi to w imię celów wyższych z punktu widzenia urzędników, czyli wpływów do budżetu, no to oni tym, że to jest robione bezprawnie, się kompletnie nie przejmują. W nowym projekcie znalazły się również zmiany dotyczące cudzoziemców. Będzie możliwość ukarania ich za przekroczenie prędkości w trybie przyspieszonym. Aha, no i co państwo na takie propozycje, na takie pomysły, na takie rozwiązania, na takie sugestie? Jak to do tej pory było? Bez trudu wskazywaliście państwo jako właściciele samochodu, komu został użyczony, kto prowadził, kto był za kółkiem w momencie, kiedy doszło do jakiegoś wykroczenia? Jestem ciekaw, czy tak zawsze było. 227@zd-polskieradio.pl 71335 w kwestii SMS-ów, także się państwu polecamy. Jesteśmy do dyspozycji, zachęcamy, proszę pisać i telefonować. 17:26, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to keep thinking about it. Po co my kombinujemy? Jedzie samochód, ma numery rejestracyjne, jest właściciel. Właściciel powinien zostać ukarany mandatem. I koniec. Tak jest rozwiązane to w innych krajach. Ja jak byłem u mojego ojca, który mieszka za granicą, jak ja bym przekroczył, on by został ukarany. On wtedy by mi nigdy nie dał już więcej samochodu. A my kombinujemy sprawy tego, tamtego. Dla mnie to jest w ogóle wszystko poronione. W przypadku prywatnych aut, indywidualnych właścicieli, to rzeczywiście sprawa dość prosta. Pytanie, jak to jest? Jest to kwestia dużo trudniejsza w przypadku samochodów firmowych, na przykład floty, prawda? Różni kierowcy w różnych dniach, czasami ba, jeden samochód w jednego dnia jest używany przez wielu różnych kierowców. I co wtedy? To wtedy trzeba dochodzić do faktu, kto auto w odpowiednim momencie, kiedy doszło do przewinienia, prowadził. Dziękuję za wszystkie głosy, proszę o więcej. 17:31 minęła. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Minister finansów Tadeusz Kościński podkreśla, że polska gospodarka odradza się po pandemii. Podczas spotkania z dziennikarzami minister mówił, że obserwowana poprawa będzie miała wpływ na kształt przygotowanej nowelizacji tegorocznego budżetu. Tadeusz Kościński zapowiada, że projekt nowelizacji budżetu będzie gotowy w nadchodzących tygodniach. Każdy dzień to mamy coraz więcej realnych danych i mniej je musimy zgadywać. Dane po czerwcu skłaniają nas, że już te dane są już takie, pokazują, że wychodzimy z tej pandemii na tym etapie, bo nigdy nie wiemy, co będzie w przyszłości na tym etapie, że gospodarka się zaczyna rozkręcać i możemy coraz więcej pieniędzy przeznaczyć na rozwój gospodarki niż na ratowanie. Minister finansów dodaje, że o poprawiającej się sytuacji polskiej gospodarki świadczy opublikowany dziś wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu. Każdy taki sygnał, co przechodzi, to już mniej zgadywanki jest, to więcej prawdziwych danych i nam oczywiście to wskazuje, co musimy zrobić w nowym budżecie, że więcej musimy przeznaczyć na inwestycje, a mniej musimy rezerwować na ratowanie miejsca pracy i przedsiębiorstw. Firma Markit, która opracowuje wskaźnik PMI, podaje, że w czerwcu był on na poziomie 47,2 punktów wobec 40,6 punktów w maju. Przypomnijmy, wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. PGNiG odzyskało nadpłatę za dostawy gazu od Gazpromu. To około 1,5 miliarda dolarów, czyli ponad 6 miliardów złotych nadpłaty za gaz dostarczany do Polski po 1 listopada 2014 roku. W marcu tego roku zwrot nakazał wyrokiem Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Pieniądze wpłynęły na konto spółki dziś rano. To historyczny dzień dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, podkreśla prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Dodaje, że pieniądze zaoszczędzone dzięki rozliczaniu się z Gazpromem po bardziej rynkowych cenach będą przeznaczane na inwestycje. A na koniec jeszcze ceny podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,18 zł, za euro 4,44 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,90 zł. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo na południowym wschodzie kraju małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a od Suwalszczyzny przez centrum kraju po ziemię lubuską także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz do 20 mm. Temperatura od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

Mikromusic w programie Trzecim Polskiego Radia 20 minut przed 18. Zapraszamy do Trójki. W historii piłki nożnej dokonało tego zaledwie 6 piłkarzy. Wczoraj dołączył 7. Leo Messi zdobył swoją 700. Bramkę w seniorskiej karierze, o czym nie bez emocji opowie Państwu Mateusz Fusiarz. O tym, że Leo Messi jest genialnym piłkarzem, przekonywaliśmy się nieraz. Olśniewał praktycznie od swojego pierwszego występu, kiedy to 16 października 2004 roku zadebiutował w Barcelonie w wieku zaledwie 17 lat i 114 dni. Pierwszą bramkę dla Dumy Katalonii zdobył 1 maja 2005 roku. Przypominaliśmy 2 miesiące temu o tej rocznicy. Ronaldinho, ahora sí, le llega para Messi, tensión Messi, la torna llega, gol! Cieszył się Messi, cieszył się, tak, Ronaldinho. Kto by przypuszczał, że nieco ponad 15 lat po debiutanckim trafieniu z Albacete, Leo, jakkolwiek genialny i wybitny na przestrzeni lat, będzie miał na koncie aż 630 goli w Barcelonie i 70 w kadrze Argentyny. To oczywiście składa się na magiczną liczbę 700 trafień w całej dorosłej karierze. Wczoraj La Atomica Pulga, czyli atomowa pchła, jak zwą Argentyńczyka w Hiszpanii, pokonał skarnego Jana Oblaka i przeszedł do historii. A jak strzelić gola numer 700? No tak, żeby nawet komentator się uśmiał. El número 700 en partido oficial. Solo Oblak lo puede evitar. Allá va Messi. Trzeba po prostu być Leo Messim, żeby tak znakomitemu bramkarzowi jak Jan Oblak skutecznie strzelić karnego w stylu panenki. Argentyńczyk dołączył swoim osiągnięciem do 6 innych piłkarzy, którzy przekroczyli magiczną barierę 700 goli. Wcześniej dokonali tego Ferenc Puszkasz, Josef Bikan, Gerd Müller, Pele, Romario oraz Cristiano Ronaldo. W takim razie jakim piłkarzem jest Messi? Komentator Canal Plus, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i autor książek o hiszpańskich drużynach Leszek Orłowski przyznaje, że... Najlepszym w historii zapewne, bo ma wyniki strzeleckie na poziomie Gerda Millera czy innych typowych snajperów, którzy koncentrowali się przez całą karierę tylko na tym, by wykańczać akcje. Natomiast Leo Messi to przecież zawodnik, który robi na boisku znacznie więcej rzeczy. Dość powiedzieć, że od wielu lat jest nie tylko najlepszym strzelcem Barcelony, ale także najlepszym asystentem. To jest i Pele, i Maradona, i Gerd Müller w jednej osobie. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że w dzisiejszym futbolu się o wiele trudniej strzela gole niż dawniej się strzelało i że te wyniki Messiego i Cristiano Ronaldo nabierają tym większego znaczenia. Myślę, że nie do końca to jest prawdą, że wyniki tych, którzy już dawno temu zakończyli karierę i mają po kilkaset goli, także są niezwykle godne szacunku. Natomiast no, my żyjemy w erze Messiego i Cristiano Ronaldo od kilkunastu już lat. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Nigdy jeszcze w historii futbolu nie zdarzyło się, by na raz ścigało się o prymat pierwszeństwa dwóch tak wybitnych piłkarzy. Faktycznie, wyścig ten cały czas trwa, choć w innych ligach, co trochę odebrało mu kolorytu. Ronaldo zdobył wczoraj piękną bramkę w Serie A, a było to jego trafienie numer 728. Niemniej barierę 700 osiągnął będąc starszym od Messiego. Tym bardziej należy docenić kapitana Barcelony. Na koniec jeszcze jedna kwestia. O Argentyńczyku często mówi się, że jest z innej planety, innej galaktyki. I niejako wczoraj to potwierdził. Nie mówię tu o golu numer 700, mówię o jego Cieszynce. Messi odwrócił się do kamery i pstryknął palcami. Mały gest, ale internauci od razu dodali 2-2 i porównali go do Thanosa, bohatera z komiksów i filmów Marvela. Ten był tytanem, praktycznie niezniszczalnym, a pstryknięciem palców wyeliminował połowę życia w całej galaktyce. Jestem nieuniknionym, tak mówił Thanos. Messi też jest nieuniknionym królem futbolu, który swoje moce na szczęście wykorzystuje w dziedzinie znacznie przyjemniejszej. Oby cieszył nas swoją grą jak najdłużej. Z tej całej piłki nożnej to ja chyba też najbardziej lubię te cieszynki. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Konkretne gitary już teraz, 16 minut do 18. Rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. I robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też masz cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wieje, a słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka bruk, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, żyjesz sobie to tam, to tam. Który z nas naprawdę prawdę zna? Pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność. Ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Nad chodnikiem idzie pan. Ci wolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły ty czy ty, jak jakiś ty czy ty. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drugi na start. Zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Oryginalne pomysły na wakacje. Gdzie pojechać? W Polskę pojechać, proszę państwa, ale tak by trochę mniej osób nam towarzyszyło podczas tego wypoczywania. Być może to mniej oczywisty pomysł. Roztocze, pisze pan Bartek. Szumiące potoki, gęsty las, stosunkowo mało ludzi, a także dobrze rozwinięta baza agroturystyczna. Bardzo dziękuję za tę wskazówkę. zd@polskieradio.pl. No można też telefonować. Bardzo proszę. 227-3. Ja odnośnie tych wakacji w Polsce, bo my wszystkie te piękne, ciche miejsca polecamy. Tu przede mną pan zareklamował słuchacz Beskid Niski, a ja tam jadę w sierpniu właśnie po tą ciszę, spokój, będę z plecakiem sobie wędrował, przyjaciółmi. No i jak tak wszystkie te miejsca polecimy, będzie pełno ludzi, to jak my odpoczniemy? No jest to pewien kłopot, rzeczywiście jakoś musimy sobie z tym poradzić. Bardzo piękne zdjęcie od pana Tomasza. Proszę zerknąć na Facebooku, na stronie Zapraszamy do Trójki. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki lub Audycja Popołudniowa. Pomysł na wakacje, pisze pan Tomasz. Suwalszczyzna, piękne jeziora, góry, lasy. Tak, Góry Sudawskie znajdują się właśnie na Suwalszczyźnie. No i przede wszystkim te fotografie, proszę państwa. Naprawdę, ogląda się te niesamowite barwy. Ta zieleń, ten błękit, nie tylko jeziora, ale także niebo. Aż chce się na Suwalszczyznę. Proszę sprawdzić na Facebooku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, aż do 19. Oh, Tu program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Nowochódzka tężnia solankowa wreszcie otwarta. Podpalona tuż przed zakończeniem budowy w 2018 roku doczekała się otwarcia, opóźnionego z kolei przez epidemię koronawirusa. Wreszcie jest, wreszcie można korzystać, a to bardzo zdrowe. Co myślą o tej inwestycji krakowianie? Zadowolone jesteśmy, nie musimy jechać do Gdańska, bo my są z Gdańska, tu my się przeprowadziły. No i cieszymy się, że możemy tu oddychać, nie potrzeba do rodziny jechać. Piotr Kem, Zarząd Zieleni Miejskiej. Wchodzimy do tężni i czujemy zdrowe powietrze nasycone solą. Przebywanie około pół godziny czy godzinę w tym miejscu, gdzie czuć ten specyficzny zapach tej solanki, odpowiada mniej więcej dwóm, trzem dniom spędzonym nad morzem. Chciałam podpytać o tężnię, która się dzisiaj otwiera. Nowa Huta się trochę naczekała chyba na nią, prawda? Bardzo długo, no bo została spalona oczywiście przez nieznanych sprawców, chyba niewykrytych do tej pory. No cieszymy się bardzo. Będziemy mieć własną swoją tężnię. On, żony, co troszeczkę tak z oddychaniem ma takie coś zalecane, no to nie muszę daleko jechać, bo z Krakowa do Huty, no to jest kawałeczek drogi tylko, a nie do Ciechocinka i jeszcze hotele, podróż, wszystko, no. W tle słyszymy solankę, która spadając z góry przy całym systemie pomp rozbija swoje krople na tarninie, na gałązkach tarniny pozyskiwanej w Bieszczadach w okresie bezlistnym, co powoduje, że więcej tego cennego aromatu czy tego aerozolu dociera do nas i dzięki czemu większy wpływ leczniczy ma ta specyficzna solanka. Tutaj chyba największy obiekt taki ogólnodostępny, bezpłatny, bo myślę, że to też jest warte podkreślenia, że w Nowej Hucie tężnia jest obiektem bezpłatnym, w pełni udostępnionym mieszkańcom od godziny 7 do 22, tak żeby można było przyjść, odpocząć. Niedaleko zrealizowany również zupełnie nowy plac zabaw i plaża, tak żeby spędzać tutaj po prostu więcej czasu, co jak wiemy, no ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Włodzimierz Piotr z radny miasta Krakowa. Najważniejsze, że w końcu mamy, że będzie to obiekt broniony, chroniony, tak niestety, że po drodze nam się wydarzył ten przypadek spalenia tężni i że będzie służyć długo, długo naszym mieszkańcom. Mamy ten obiekt jako pierwsi w Krakowie, bo chcę powiedzieć, że zachęcano mnie na początku, żeby ten obiekt się pojawił na Zakrzówku. No ja powiedziałem absolutnie nie, na Zakrzówku sobie możecie zrobić dodatkową tężnię. Musi być ona nad Zalewem Nowochódzkim w Nowej Hucie. I nowochucianom i gościom życzymy, by zaglądali czasami nad zalew do tężni. Przypominamy, pół godziny wdychania solanki to jak 3 dni nad morzem. Materiał przygotowała Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 6 minut do 18. All my love. Państwo są ostrożni. Przynajmniej niektórzy z poleceniem tych nieoczywistych pomysłów i miejsc na wakacje i bardzo dobrze. Pan Hubert napisał: pomysł na wakacje, w które miejsca na urlop z małą liczbą turystów, w te, o których mało kto wie i bez konkretnej wskazówki. Bardzo dziękuję. Tak, ja trochę podchwytliwie Państwa o to dzisiaj pytam. Nie ukrywam, że sam być może skorzystam z niektórych sugestii, bo rzeczywiście pomysły przednie. Ta Suwalszczyzna szczególnie pięknie wygląda na tych fotografiach. Zresztą od kilku tygodni już od tej części Polski myślę. Proszę zerknąć na Facebooku. Zdjęcia fantastyczne. 3 minuty do 18:00. Tu Trójka.